co oznacza radosny szał zwycięstwem i wolnością upojonego narodu. Żegnamy reklamy. Ósma na zegarze, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke. A teraz serwis, który przygotowali i przedstawią Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Polacy oddają hołd bohaterom. Mija 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Szef MSZ-u zapewnia, że Polska w terminie odpowie na wezwanie Komisji Europejskiej do usunięcia uchybień w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. W Meksyku rozbił się samolot, ale nikt nie zginął. 12 punktów liczy plan dzisiejszych oficjalnych obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Punkt pierwszy to złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej podpisanie przez pułkownika Antoniego Chruściela-Montera, dowódcy Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, rozkazu rozpoczęcia walk. Ta uroczystość o 9. O 10 powstańcy spotkają się przy pomniku Mokotów Walczący 1944 w parku imienia generała Gustawa Orlicz-Dreschera. Witold Banach. Uroczystość w parku Dreschera ma wyjątkową symbolikę, mówi walcząca na Mokotowie sanitariuszka Maria Kowalska, pseudonim Myszka. To jest miejsce upamiętniające całe powstanie nasze. I tam spotykamy się z żyjącymi i wspominamy tych, co zginęli. Tam byli pochowani ci, co zginęli. Wczesnym popołudniem odbędzie się uroczystość przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. O 17 w godzinę W powstańcy, najwyższe władze państwa i mieszkańcy Warszawy oddadzą hołd bohaterom stolicy przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach. O 17 w całym mieście zawyją też syreny alarmowe, a wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński apeluje, by na dźwięk syren każdy zatrzymał się. To jest taki najbardziej symboliczny sposób powiedzenia: tak, pamiętamy, co wtedy się wydarzyło. Uroczystości zakończy rozpalenie ogniska pamięci na Kopcu Powstania Warszawskiego. Będzie ono płonęło przez 63 dni, tyle ile trwały walki o stolicę. Witold Banach, Polskie Radio. Polska w terminie odpowie na wezwanie Komisji Europejskiej do usunięcia uchybień w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym, zapewnia szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. W wyjaśnieniach dla Komisji twierdzimy, że reforma sądownictwa postępuje zgodnie ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Ustosunkujemy się do wszystkich pytań Komisji, deklaruje minister spraw zagranicznych. 2 lipca Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski procedurę o naruszenie unijnego prawa w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Bruksela powołała się bezpośrednio na Traktat Unii Europejskiej i dała Warszawie miesiąc na odpowiedź. Termin mija pod koniec tygodnia. Komisja Europejska uznała, że obniżenie wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego z 70 do 65 lat, w wyniku czego 3 lipca 27 spośród 72 sędziów zgodnie z ustawą przeszło w stan spoczynku, narusza zasadę nieusuwalności sędziów. W komunikacie komisji podkreślono, że przepisy mają też zastosowanie do pierwszej prezes Sądu Najwyższego, której 6-letnia kadencja zostałaby przedwcześnie zakończona. Szef MSZ-u mówił w Polsat News, że rząd nie zgadza się z zarzutami Komisji Europejskiej, a pytany o ewentualne kary finansowe, które mogłyby grozić Polsce, jeśli Unijny Trybunał Sprawiedliwości wydałby negatywny dla rządu wyrok, zapewniał, że nie ma żadnego zagrożenia karami finansowymi. To ma być najgorętszy dzień w całej serii gorących dni. Synoptycy zapowiadają na południowym zachodzie 34 stopnie. Ostrzegają też przed burzami. Marta Szulborska. Jak mówi Szymon Ogórek, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najgoręcej będzie na południowym zachodzie. Temperatura będzie przekraczać 30 stopni Celsjusza. Wyjątek mogą stanowić tylko południowo-wschodnia część kraju i krańce północno-wschodnie. I miejscami na południowym zachodzie prognozujemy, że sięgnie około 34 stopni. Burzą będą towarzyszyć niebezpieczne zjawiska atmosferyczne, dodaje synoptyk Szymon Ogórek. Najmniejsze prawdopodobieństwo ich wystąpienia na północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze, no tutaj miejscami ryzyko burz będzie występować. Te burze mogą nieść zagrożenie przede wszystkim w postaci ulewnych opadów deszczu. Wysokość opadów może sięgać około 30 mm w czasie tych burz. Delikatne ochłodzenie nadejdzie w piątek. Marta Żulborska, Polskie Radio. 85 osób zostało rannych w katastrofie samolotu w Meksyku. 2 osoby są w stanie krytycznym. Nikt nie zginął. Maszyna miała lecieć do stolicy kraju, Meksyku. Rozbiła się wkrótce po starcie z lotniska w Durango. Jak relacjonują pasażerowie, tuż przed katastrofą doszło do dziwnego wstrząsu. Już nie tylko drogą elektroniczną, od dziś także na papierze można składać wnioski o szkolną wyprawkę, czyli świadczenie z programu Dobry Start. Ten termin dotyczy także innych świadczeń w tej formie. I na 500, i na świadczenia rodzinne, i na fundusz alimentacyjny, Dobry Start przewiduje, że urodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne otrzymają to wsparcie do 24 roku życia. Nie obowiązuje kryterium dochodowe, ale by dostać świadczenie trzeba koniecznie złożyć wniosek. Ponad 80 nowych kamer pojawi się we wrześniu na krakowskim rynku głównym. Ponad 100 zostanie zainstalowanych także w innych częściach miasta, na przykład na bulwarach Wiślanych czy na Kazimierzu. Wszystko po to, by poprawić bezpieczeństwo, tłumaczy Magdalena Wasiak z Krakowskiego Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Pierwsze zamówienie i pierwszy obszar to ścisłe centrum, Sukiennice, Rynek Główny, ulica Grodzka, Plac Wszystkich Świętych i Teatr Bagatela. Tutaj te prace obiewają na sumę 393 tysięcy złotych i zostaną wykonane na przełomie września i października. W sumie krakowski ratusz wyda na rozbudowę monitoringu miasta 2,5 miliona złotych. To był serwis Trójki. Minę nie tęgę redaktora. Jan Kałucki o sporcie będzie opowiadał. No to prawda, bo w zeszłym roku Kazachstan i Mołdawia, a teraz Słowacja i mistrzowie Polski kolekcjonują kolejnych pogromców w kwalifikacjach do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj Legia została wyeliminowana przez drużynę Spartaka Trnawa, ekipę, w której gra kilku piłkarzy z ekstraklasową przeszłością. Legia wprawdzie wygrała 1-0 Pogoru Iniakiego Astiza, ale tydzień temu przegrała 0-2. Teraz przed mistrzami Polski walka o Ligę Europy, a przed Daenem Klafuriciem walka o uratowanie posady szkoleniowca. Od kilku dni krążą plotki na temat tego, kto miałby zastąpić Chorwata na ławce trenerskiej. Wczoraj po ostatnim gwizdku prezes Legii, Dariusz Mioduski, dyskutował ze sztabem szkoleniowym przez kilkanaście minut. Klafurić nie zdradził jednak treści rozmowy. To, co się dzieje w szatni, zostaje w szatni. Czy w sobotę poprowadzę Legię w meczu z Lechią? To pytanie nie do mnie, mówił Chorwat. Dziś Legia dowie się, z kim zagra w Lidze Europy. Będzie to albo Dundelasz, czyli klub, który gra w Luksemburgu, albo Dirta Gnilane, czyli zespół z Kosowa. Dużo lepsze nastroje są w obozie naszych siatkarzy. Biało-czerwoni trenują w Zakopanem i szykują się do wrześniowych Mistrzostw Świata. Rozgrywający Grzegorz Łomacz tłumaczy, że pod Tatrami pracuje się bardzo dobrze. Miejsce fajne, jakiś taki powiew świeżości. Zawsze były jakieś inne ośrodki i może dojazd nie jest najlepszy, ale dojechać i wyjechać można, a tutaj na pewno miło już będziemy spędzać czas. Nastroje bardzo dobre, tutaj zawsze była fajna atmosfera i taka jest teraz. Pracujemy bardzo ciężko, wszyscy zasuwamy i oby tylko nam są mijały kontuzje, a naprawdę bardzo miło będzie się tu pracowało. Zgrupowanie w Zakopanem potrwa do 8 sierpnia, po nim kadra przeniesie się do Spały, a Mistrzostwa Świata ruszają 9 września. I na koniec tenis. Pół godziny temu powinien się zacząć pojedynek Magdy Linet z Australijką Oliwią Rogowską, ale niestety nad Waszyngtonem leje jak z cebra. W stolicy Stanów Zjednoczonych rozgrywany jest turniej WTA. Jeśli pogoda się poprawi, poinformujemy w wiadomościach sportowych za godzinę. To jeszcze nie koniec, drogi redaktorze, bo słuchacz ma jedną uwagę. Przyznam, że nie śledzę specjalnie wyczynów piłkarzy, natomiast pasjami śledzę ich wypowiedzi po meczach. I dawno nie słyszałem takiej kultowej frazy, że w turnieju już nie było słabych drużyn. Nie wiem, czy może coś się zmieniło w tej sprawie. Czy są już słabe drużyny, czy nadal ich nie ma? Dzięki, do usłyszenia. No to kto tam czeka na Legię dalej? Dundelasz, czyli z Luksemburgu, albo Dirta Gniane. To jest Kosowo, ale pytanie, czy nie ma słabych drużyn? No to już nie ma. Jeśli wymieniłeś te dwie, to już nie ma słabych drużyn, moim zdaniem. No, ale jeszcze zostają te nasze. O, ja bym tak daleko nie szedł. W przypadku Legii i wczorajszego meczu można powiedzieć po prostu, że szybko niestrzelona bramka ustawiła mecz. No właśnie, gorąco było pod koniec meczu, a dziś w całym kraju gorąco przez cały dzień. Temperatura maksymalna co prawda nie przekroczy 30 stopni jedynie w południowo-wschodniej Polsce i na krańcach północno-wschodnich. Najgoręcej na południowym zachodzie tam nawet 34 stopnie, no ale to są różnice tak, myślę, nieznaczne, że po prostu można powiedzieć upał rządzi, choć możliwe, że nadciągną także chmury, z chmur popada deszcz, zagrzmi, gdzieniegdzie burzą towarzyszyć będzie grad, ulewy i proszę się dobrze rozglądać i patrzeć w niebo. Podobno hotele nad polskim morzem wypełnione są po brzegi, więc tam, gdzie pływać można, temperatury dziś takie. Kołobrzeg 24 stopnie, Ustronie Morskie 25, Mielno 31, Darłowo 31, w Ustce 29, ale już w Łebie 31, w Dębkach przyjemne 27 stopni i mały wiatr od morza. No to niech tak będzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. 1 sierpnia. Dzisiaj moim gościem jest Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Do tej pory co roku, kiedy zbliżała się rocznica Powstania Warszawskiego, głównie debatowano na temat sensu powstania, dyskusje o tym, czy mogło się udać, czy nie mogło, kto się pomylił, kto nie. Wygląda na to, że w tym roku będziemy, a przynajmniej na razie, dyskutujemy o czymś innym, a mianowicie o tym, jak powstanie pokazywać na zewnątrz. Chodzi o reklamę, w której występuje Mike Tyson, znany bokser, promuje jeden z napojów energetycznych i mówi o tym, że on był mistrzem wagi ciężkiej, ale dla niego prawdziwymi mistrzami są powstańcy. Panu się ten spot podoba? Cała ta akcja miała bardzo dobry początek. Mam wrażenie, że właściciel tych marek napojów zawstydził wszystkie instytucje, które mają dużo pieniędzy, bo pokazał, że można w New York Timesie zrobić dobrą reklamę, dobrze napisaną po angielsku, z dobrymi zdjęciami, robiącymi wrażenie dobrych tekstów i za realnie niewielkie pieniądze. Natomiast wydaje mi się, że to, co mówi Mike Tyson, jest oczywiście, to jest dobry tekst. Natomiast dla powstańców czymś, co jest kontrowersyjne i takim im się trudno zrostać z tym, jest opaska powstańcza. To jest jedyny ich fragment munduru. To jest rzecz, którą oni wynieśli z powstania. Oni nie mieli swoich własnych mundurów. To jest jedyny ich symbol identyfikujący ich. I oczywiście czasy przez ostatnie kilkanaście lat, kiedy działa Muzeum Powstania Warszawskiego, się zmieniły i dziś dopuszczalne jest użycie opaski powstańczej, ale tej opaski używa się w bardzo szczególnych momentach. Można powiedzieć, że nie wypada, nie wiem, kosić trawnika, czy iść po ziemniaki do sklepu w opasce powstańczej. Można przyjść, biegacze na biegu Powstania Warszawskiego używali tej opaski, dziś będziemy śpiewać pieśni i piosenki powstańcze na Placu Piłsudskiego i wiele osób na pewno też założy te opaski. To jest taki moment wyjątkowy. Ale czy to nie jest trochę tak, bo oczywiście czym innym jest taki symbol w Polsce, a czym innym jest za granicą? No sami żeśmy stwierdzili, że tak naprawdę Polacy często mają taką wątpliwość, często zgłaszane są takie zarzuty, że jak już ktoś przyjeżdża do Polski i mówi o powstaniu, to częściej ma na myśli tak naprawdę powstanie w getcie, a nie powstanie warszawskie. A tu jest taka właśnie próba zbudowania czy wyjścia na zewnątrz z tym symbolem. I oczywiście to musi budzić trochę kontrowersji, ale może inaczej się nie da zwyczajnie. No. Pytanie oczywiście, czy to tylko budzi kontrowersje w Polsce, czy to jest znane za granicą. Gdyby rzeczywiście w następstwie tej akcji kolejne gwiazdy amerykańskiego sportu, czy gwiazdy z Hollywoodu, czy w ogóle celebryci założyli opaski, zaczęli opowiadać o powstaniu warszawskim, to ja osobiście przyjąłbym tą akcję. Natomiast no, wydaje mi się, że to jest jednak akcja komercyjna, zbyt komercyjna, adresowana do Polaków. I oczywiście Mike Tyson mówi dobre słowa, on mówi słowa ważne. No dobrze, to może inaczej zapytajmy, zostawmy tę konkretną kampanię reklamową na boku. W jaki sposób Polska powinna zadbać właśnie o to, żeby pamięć o Powstaniu Warszawskim docierała na zewnątrz? To jest ten podstawowy chyba problem, który wszyscy mają, że powstanie w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu ostatnich lat rzeczywiście stało się absolutnym symbolem pamięci narodowej, ale chyba nie przebiło się do końca poza Polskę. To przebija się oczywiście z trudem. Wydaje mi się, że powinniśmy na różne sposoby opowiadać o powstaniu i o jego kontekście. Opowiadać i poprzez kulturę masową, i poprzez politykę, i poprzez działania dyplomatyczne. Dlatego, że mamy prawo powiedzieć światu, że tu w Polsce w 1944 roku Adolf Hitler zaplanował największe jednorazowe ludobójstwo na ludności nieżydowskiej w całej II wojny światowej. On wydał rozkaz 1 sierpnia wieczorem na wieś o wybuchu Powstania Warszawskiego zamordowania około 900 tysięcy ludzi, bo tyle ludzi zamieszkiwało wtedy Warszawę, i wydał rozkaz zniszczenia całego miasta. I to też tworzy kontekst, szczególnie międzynarodowy, opowieści o Powstaniu Warszawskim. Bo w Polsce opowiadamy więcej o heroizmie, o pamięci wobec Powstania Warszawskiego, ale za granicą powinniśmy opowiadać że nasza polityka międzynarodowa, nasza chęć posiadania gwarancji międzynarodowych od naszych sojuszników, gwarancji bezpieczeństwa, musi być większa niż w przypadku innych krajów, bo w Polsce żyją ludzie, którzy pamiętają, że zniszczono Warszawę i zabito lub wypędzono wszystkich jej mieszkańców. Zakładam, że państwo prowadzą takie statystyki, a przynajmniej ogólne statystyki, jaką część zwiedzających muzeum są to właśnie goście z zagranicy, szczególnie z różnych państw zachodnich. Co ich najczęściej, nie wiem, uderza, zaskakuje, albo inaczej, co pana zaskakuje w ich pytaniach? Tych ludzi jest, to jest kilkanaście procent rocznie, natomiast w wakacje są dni, kiedy... Nawet są szczególne dni, prawda? Tak. Wszyscy właśnie przyjeżdżają i zwiedzają, to jest stały co punkt drugi, odwiedzi. Co drugi, czasami często jest, są takie dni, że co drugi zwiedzający jest obcokrajowcem i oczywiście jest tak, że oni nie wiedzą o Powstaniu Warszawskim. Najczęstsze ich reakcją jest zaskoczenie. Oni mówią, a nie wiedzieliśmy, że to się wydarzyło. Tak, bo zwykle się mówi tam powstanie w Paryżu albo nawet w Pradze. Znaczy pojawiają się i Warszawa jest tam wciśnięta do różnych wydarzeń, które są zupełnie nieproporcjonalne z punktu widzenia każdego obserwatora zewnętrznego. Więc opowiadamy o wydarzeniu, które jest częścią w takim ogólnym, wielkim planie wojennym, jest częścią ludobójczej polityki III Rzeszy, w którym zaplanowano zabicie 900 tysięcy ludzi, w którym zabito prawie 200 tysięcy ludzi, w którym zniszczono intencjonalnie i celowo, nie na skutek walk, tylko po walkach, dużą stolicę europejskiego państwa i ta wiedza jest nieobecna, dlatego że PRL zamilczał. PRL przyjął decyzję pod wpływem Sowietów, żeby o Powstaniu Warszawskim nie mówić w obszarze międzynarodowym. Nie wiedzą o niej politycy, nie wiedzą o niej wpływowe osoby o tej sprawie, no, oczywiście w ostatnich latach dowiadują coraz więcej, ale to ciągle jest niewystarczająca wiedza, bo PRL zamilczał powstanie. Nigdy nie skazano żadnego dowódcę wojsk niemieckich, która tutaj prowadziła tutaj działania, które również zawierały zbrodnie wojenne. Nigdy nikogo nie skazano, żadnego niemieckiego zbrodniarza za powstanie warszawskie. Nawet kiedy ostatnio, jakiś czas temu, byli u mnie w muzeum, zwiedzali dziennikarze z Izraela. Ta wizyta była skutkiem nowelizacji ustawy o IPN-ie. To nawet oni, ludzie jednak z narodu, który też jest narodem historycznym, który też tyle, jakby którego częścią tożsamości jest wiedza historyczna, wiedza o tym, co się działo w czasie II wojny światowej. I wiedza, jak wyglądało życie w okupowanej Polsce, tak odmienne od życia, nie wiem, w okupowanym Paryżu na przykład, czy w okupowanej Francji przez Niemców, tej wiedzy w ogóle nie było. Więc my całemu światu musimy mówić tak naprawdę, co się tutaj wydarzyło, dlatego że ta skala tego dramatu, tej tragedii jest taka, że mamy prawo oczekiwać od świata, że świat przyjmie naszą historię, zrozumie ją. A może to jest też trochę tak, że nasza perspektywa też się zmienia, bo rzeczywiście jest tak, że w tym pierwszym, jeśli tak można powiedzieć, okresie po pamięci, po powstaniu, jednak dominowała ta perspektywa tych, którzy walczyli, żołnierzy przede wszystkim. Tak naprawdę chyba pierwsza monografia duża o rzezi woli ukazała się raptem parę lat temu. I tak naprawdę też nie mam wrażenia, żeby to przebiło się do świadomości ogólnej, czyli nie tylko bohaterstwo żołnierzy, ale też gigantyczna rzeź na ludności cywilnej. A to jest coś, co w takiej świadomości zachodniej, szczególnie teraz, ona jest na to jakby wyjątkowo wyczulona i na to wrażliwa. Cieszymy się, że książka Piotra Gursztyna, bo o niej mowa, Rzeź Woli, by ukazała się, Muzeum Powstania Warszawskiego współpracowało przy niej, jest tłumaczona na inne języki i będzie rozsyłana do bibliotek, do miejsc, do polityków i osób wpływowych w całej Europie właśnie po to, żeby się dowiadywać. Choć oczywiście jedna książka to jest ciągle za mało. Lepsze to oczywiście niż nic, bo takiej książki nie było do tej pory. No, to jest olbrzymie zaniedbanie. Niestety, znów to wrócę do tego, Polski Ludowej, która na przykład nie dokumentowała tych zbrodni. Połowa, my do dziś, od początku dokumentujemy nazwiska ofiar tego ludobójstwa. Staramy się znaleźć i do dziś znaleźliśmy tylko połowę. Nie da się odtworzyć pełnej listy cywilów, którzy zginęli w czasie Powstania Warszawskiego. No bo ludobójstwo polega też na tym, że oprócz zabicia ciała człowieka, oprócz zabicia człowieka, zabija się też pamięć o nim, dlatego że usuwa się jakby całą komórkę, nie wiem, dzielnicę, budynek, rodzinę i wtedy nie ma kto pamiętać. Jeżeli giną bliscy ofiar, to nie ma kto nieść tej pamięci i okazuje się, że do dziś nie mamy nie możemy zidentyfikować połowy cywilów, którzy zginęli w czasie Powstania Warszawskiego. Innym ważnym elementem, kiedy się dyskutuje o Powstaniu Warszawskim, to jest też takie zderzenie dwóch perspektywy. Jednej, nazwijmy to, takiej mitotwórczej czy mitycznej, a drugiej takiej czysto historycznej. No, jeśli się buduje mit, no to podkreśla się właśnie bohaterstwo, odwagę, cierpienie, ofiarę, a historyk ma to do siebie, że szuka dziury w całym, zapyta, czy środki były współmierne do celów, czy cele były realistyczne i tak dalej. Ta dyskusja chyba też jest ważną częścią, która powinna być częścią dyskusji też politycznej w Polsce. Tak, oczywiście to, o czym mówiliśmy na początku, że na przykład lekcja z Powstania Warszawskiego jest taka, że polskie elity, polscy politycy powinni dążyć do tego, żeby nigdy nie powtórzyło się coś takiego. Że na przykład w polityce międzynarodowej musi mieć gwarancję pewności, że nigdy nie będzie żaden okupant okupował Warszawy i nie doprowadzi do takiej sytuacji. Więc wnioski z Powstania Warszawskiego są różne. Staramy się je dyskutować. No, w zeszłym tygodniu wydaliśmy po wielu latach pracy wznowienie bardzo wyjątkowej pozycji książkowej. Książki Powstanie Warszawskie Adama Borkiewicza. Książki, która jest dlatego wyjątkowa, że Komenda Główna AK dała za zadanie napisania tej książki Adamowi Borkiewiczowi, pułkownikowi Adamowi Borkiewiczowi jeszcze w trakcie trwania Powstania Warszawskiego. I on zaczął pisać. Oczywiście z wieloma kłopotami po wojnie, bo Służba Bezpieczeństwa zabierała mu w czasie rewizji część materiałów. No a on tą książkę napisał, to była książka wyjątkowa, niestety nie mając pełnych danych o niektórych wydarzeniach, nie miał rozszyfrowanych pseudonimów, więc myśmy uzupełnili zdjęciami i bardzo dużo pracy włożyliśmy właśnie na przykład w rozszyfrowanie pseudonimów, które on podawał. No więc na przykład ukazała się taka książka w tym roku, do której zachęcam do sięgnięcia, bo ona jest jakby największym kompendium wiedzy o działaniach militarnych Powstania Warszawskiego, mimo że została napisana w latach 50. Czy w ogóle są jeszcze jakiekolwiek białe plamy dotyczące historii Powstania Warszawskiego? Czy to już jest tylko tak, że mamy raczej do czynienia z pewnego rodzaju procesem katalogizowania już zdobytych informacji, ich porządkowania, bo wszystko, co można było wiedzieć na temat podjęcia decyzji, zarówno po polskiej stronie, jak i potem na temat, w jaki sposób powstanie było niszczone przez Niemców, jest wiadome. No nie, mamy kłopot z archiwami. Bardzo trudno korzysta się, czy trudno korzysta się z archiwów niemieckich, dlatego że Niemcy nie są dumni z zbrodni popełnianych w czasie Powstania Warszawskiego przez Niemców, więc my w tej chwili przygotowujemy jako muzeum zbiór dokumentów niemieckich o Powstaniu Warszawskim. No i całkowitą białą plamą są źródła dotyczące sowieckiej polityki w stosunku do Powstania Warszawskiego. To nigdy nie zostało z powodu braku kontaktu z tymi archiwami. Rosja nie pozwala korzystać z tych archiwów. Nie można udowodnić na przykład, co Stalin tak naprawdę uważał o Powstaniu Warszawskim. Czy to jest wszystko to, czego my kompletnie nie wiemy. Nie mamy dostępu do rosyjskich obecnie, a przedtem sowieckich archiwów, gdzie ta historia od strony sowieckiej była opisana. Tak, więc mamy, więc głównych aktorów tego konfliktu, Niemców i Sowietów, niemieckie źródła mamy, ale korzysta się z nich bardzo trudno, ale zbieramy, natomiast sowieckie są kompletną białą plamą, nie da się niczego wyciągnąć. Czasami wychodzą jakieś pojedyncze rzeczy, ale one nie mówią o niczym, co jest naprawdę interesujące. Czyli jakie były decyzje dotyczące Powstania Warszawskiego, jak one się przekładały na ruchy wojsk. No, bez sztabu, bez dokumentacji sztabu generalnego z tego okresu nie da się stworzyć żadnego pełnego obrazu. Ale rozumiem, że zwracamy się, tylko że spotykamy się z odmową, tak? Czy bardzo różne są te rzeczy. Czasami się mówi, że nie istnieją te dokumenty, czasami są informacje o tym, że te dokumenty nie zostaną udostępnione. W każdym razie byłaby też potrzebna kwerenda. Tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziękuję bardzo i pamiętajmy wszyscy, jak zawyją syreny, żeby choć na chwilę zatrzymać się i oddać hołd powstańcom warszawskim. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując zmywarkę do zabudowy Beko z trzecim koszem za 1799 zł otrzymasz 150 zł na kartach BP. A kupując robot odkurzający iRobot Roomba 980 z funkcją zwiększającą moc ssania na dywanach za 3549 zł otrzymasz aż 350 zł na kartach BP. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt. MediaMarkt. Precz z nodą! Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Opla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Temperatura idzie w górę, o pogodzie za chwilę. Najpierw skrót najnowszych informacji, który przygotował i przedstawi Państwu Romuald Wójcik. Poznaniacy oddadzą hołd powstańcom warszawskim. Stolicy Wielkopolski obchody rocznicy rozpoczną się o 15:00. Przed tablicą Armii Krajowej przy kościele Dominikanów zostaną położone kwiaty. Pół godziny później w kościele przy Fredry zostanie odprawiona msza. W godzinę W rozlegną się dźwięki syren i odczytany zostanie apel pamięci. O 18:30 rozpocznie się wspólne śpiewanie powstańczych piosenek. 107 razy od początku wakacji byli wzywani ratownicy TOPR. 35 razy wykorzystano śmigłowiec. Choć zabronione są wędrówki w Tatrach po zmroku, wiele osób to ignoruje. Ratownicy byli proszeni o pomoc małżeństwu, które z trójką dzieci i swoimi rodzicami dotarło w nocy z Kasprowego do schroniska na hali Kondratowej i opadło z sił. Inni turyści w drodze na Gerlach o 22:00 zadzwonili, że utknęli w ciemnościach. A skąd wracali czterej Litwini? Z nocnej wracali wycieczki w rejonie Herbacianej Przełęczy. Ich także musieli ewakuować ratownicy TOPR. Prezydent Słowacji Andrzej Kiska i MSZ wyrażają zaniepokojenie z powodu założonej w tym kraju bazy rosyjskich nacjonalistów na motocyklach zwanych nocnymi wilkami. Mieści się on w byłej bazie wojskowej, 70 km od Bratysławy. Założyciel Nocnych Wilków został objęty sankcjami za aneksję Krymu i nie powinien wjeżdżać do ani jednego kraju Unii, mówi prezydent, a tamtejsza prasa donosi, że na czele miejscowego oddziału Nocnych Wilków stoi Józef Hambalek, przywódca nacjonalistycznej słowackiej organizacji NV Europa. Ekonomia w Trójce. I Karolina Mózgowiec. Nasza gospodarka w tym roku rośnie o 5%, prognozują analitycy PKO BP. Wcześniej wskazywali, że będzie to 4,6%, mówi Piotr Bujak, główny ekonomista banku. Pierwsza połowa roku pokazała, że liczne czynniki ryzyka, niepewności w globalnej gospodarce nie mają negatywnego wpływu na to, co się dzieje w Polsce. Wzrost gospodarczy zarówno w pierwszym, jak i według naszych szacunków w drugim kwartale wyniósł powyżej 5%. Według analityków banku najważniejsza bariera związana z utrzymaniem wysokiego wzrostu gospodarczego w Polsce to niedobór rąk do pracy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, kto i jak oferował obligacje spółki GetBack. Apeluje do posiadaczy papierów windykatora, by informowali o procesie ich sprzedaży za pomocą specjalnego formularza. Można go znaleźć na stronie finanse.uokik.gov.pl. Ze skarg, które napłynęły do urzędu, wynika, że obligacje kupowali zwykli konsumenci, którzy odłożyli na lokacie oszczędności, a następnie zostali namówieni na zakup obligacji korporacyjnych, mimo że nie byli zainteresowani tak ryzykownymi instrumentami finansowymi. PKN Orlen chce sprzedawać więcej polskich produktów. Do końca roku ich udział w sprzedaży detalicznej na stacjach ma wzrosnąć do 60%. Na początek koncern paliwowy zacznie od wspierania polskich soków, mówi prezes spółki Daniel Obajtek. My chcemy zapiąć i patriotyzm, i biznes. To się nam bardzo opłaca, bo my to wprowadzamy. Proszę zobaczyć, ponad 50% wyrobów z polskich producentów jest na polskich stacjach. Przekłada się to cały czas na dobre wyniki. Widzimy, nawet te kąciki patriotyczne, któreśmy stworzyli, widzimy, jaki jest zbyt, jakie jest zapotrzebowanie. Tak samo widzimy, że sprzedaż soków rośnie. Kolejnym krokiem mają być wyroby regionalne, które już pojawiają się na niektórych stacjach paliw. Więcej na ten temat za godzinę w Informatorze Ekonomicznym. Cła odwetowe pomału dają się we znaki Amerykanom. Najszybciej i najdotkliwiej odczuli konsekwencje sporów handlowych farmerzy, w tym eksporterzy soi, producenci migdałów oraz hodowcy bydła i trzody chlewnej. Efekty wojny celnej odczują też w portfelach amerykańscy konsumenci. Podwyżkę cen zapowiedzieli m.in. koncern Coca-Cola, producenci piwa, samochodów i motocykli. To efekt wyższych kosztów produkcji spowodowanych wzrostem cen stali, aluminium i części zamiennych. A te soki to nie lepiej z dystrybutora od razu? Tak czy inaczej, proszę mieć przy sobie dziś wodę, bo upały będą. Co prawda, gdzieniegdzie być może lunie, zagrzmi, zabłyszczy, ale od upałów i wysokich temperatur nie uciekniemy. W Zakopanem tylko 24 stopnie. Nad morzem też, no powiedzmy sobie, nieco mniej niż przeciętnie, bo przeciętnie można powiedzieć, że dziś 30, oczywiście w cieniu. Olsztyn, Białystok, Kraków, a w Koszalinie, Łodzi 32, w Warszawie podobnie. We Wrocławiu dziś 33 stopnie, a lokalnie ta temperatura może być jeszcze wyższa. Proszę pamiętać o tych burzach, którym może towarzyszyć również grad i wtedy będzie wiatr również porywisty. Poza tym raczej przeszkadzać w kontemplowaniu upałów nie będzie. Ciśnienie w Warszawie w południe 1006 hektopaskali i będzie się wahać. Pamiętam z dzieciństwa takie powiedzenie, że woda ciepła jak zupa. Ja jestem właśnie po porannej kąpieli, bo teraz najmniej ludzi. Powiem, że dosłownie i przenośni tak jest. To jest 20 prawie 6 stopni. Niebywałe. Afryka. Kłaniam się. Kłaniam się również, panie Adamie. No, zup to chyba raczej chłodnik. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, pokaż rękę, powróżę ci. No. O, linia wyprzedaży ci się kończy. Co? Ale jeszcze zdążysz. To już ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 80 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 80 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. No, Barbara, to się nazywa wielka wyprzedaż. Patrz, telewizory 4K, laptopy, smartfony, AGD. To już ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wątek miłosny w czasach trudnych, bo powstańczych dziś opanował audycję poranną, a piosenka dnia też o miłości. Najdłuższe pocałunki w Polsce. O nich śpiewa Tomasz Makowiecki. Pocałunki może najdłuższe, ale utwór niekoniecznie 3 minuty 20 sekund. Jeszcze przypomnimy go Państwu, bo to nasza piosenka dnia. Muzyczny rozkład jazdy. Więc Tomasz Makowiecki się jeszcze pojawi, teraz pojawił się Łukasz Karusta, ale o Tomaszu by jeszcze dwa słowa? Tak, jeszcze dwa słowa, bo najdłuższe pocałunki w Polsce to pierwsza piosenka Tomasza Makowieckiego od 5 lat, choć niedawno wokalista przypomniał o sobie śpiewając jak Bonnie i Clyde w duecie z Anitą Lipnicką, a teraz pojawiają się pocałunki, choć one także nie są autorską piosenką Makowieckiego, to utwór z repertuaru mysłowickiej grupy Generał Stilwell, autorem tekstu i muzyki jest Marek Jałowiecki, a piosenka jest pierwszą zapowiedzią planowanej na jesień nowej płyty Tomasza Makowieckiego. Jeszcze nie wiadomo dokładnie kiedy, ale jesienią taka płyta ma się ukazać. Z kolei Sons of Apollo odwołali swoje sierpniowe występy, w tym koncert na festiwalu Prog in Park w Warszawie. I w związku z tym, a także z problemami ze znalezieniem godnego zastępstwa takiego headlinera, festiwal został przeniesiony. 18 sierpnia zamiast w Parku Sowińskiego, Prog in Park, czyli już niekoniecznie in Park, bo odbędzie się w klubie Progresja. Łupnięcie zamiast w parku to Progresji. Club będzie trochę taka impreza w tym roku. Tak, chyba powinni organizatorzy zmienić nazwę. Nie wiem, czy nie powinniśmy specjalnego jakiegoś dżingla do tych informacji o odwołanych koncertach też sobie stworzyć, no albo coś przynajmniej dodać, no bo zwykle zapowiadamy koncerty, ale kiedy są odwoływane, to ważne informacje takie też się zdarzają. Wczoraj też o za odwołanie koncertu przepraszamy. Na przykład, no nie wiem, zobaczymy. Co dalej? Dalej powiedzmy o tym, że w rubinową trasę związaną z 40-leciem powstania rusza zespół Bauhaus. Jeden z przystanków wyznaczono we Wrocławiu. Peter Murphy i spółka 26 listopada wystąpią w tamtejszej sali A2, a na każdym z koncertów Bauhaus wykonają w całości swoją debiutancką płytę In the Flat Field z 1980 roku. Special effects by lunatic hand drinks, the graveyard scene, the golden years, she's in the party, it's in the can, she's in the party. Utwory z 1980 roku, ale późniejsze oczywiście też będą. Ten koncert 26 listopada we Wrocławiu, a w najbliższy weekend dwa duże wydarzenia. Off Festival od piątku w Katowicach, o tym też już Państwu mówiliśmy i przypominać jeszcze pewnie wiele razy będziemy. A jutro zaczyna się największy festiwal w Polsce pod względem liczby gości na pewno. To Poland Rock Festival, do zeszłego roku znany jako przystanek Woodstock. To w Kostrzynie nad Odrą. Do Kostrzyna, jak widzieliśmy już na różnych telewizyjnych obrazkach, zjeżdżają setki tysięcy, no właśnie, w zeszłym roku mówiliśmy Woodstockowiczów, a teraz, jak możemy powiedzieć,

Pala Ocze z płyty Powstanie Warszawskie. Państwo komentują od siódmej to, o czym rozmawialiśmy także z doktorem Tomaszem. No i to jeszcze jedno ważne zdanie przypominające sens albo definicję inteligencji według niektórych. Pan Robert napisał to. Jerzy Dobrowolski kiedyś słusznie zresztą powiedział, że nie ma nic gorszego niż człowiek wykształcony ponad własną inteligencję. Coś w tym jest. Bardzo dziękujemy. Ranek@polskieradio.pl, a teraz ruszamy w podróż z Ewą Lipowicz i jej gościem, choć gość dziś w spódnicy. Kraina łagodności. To określenie powstało, by ją dokładnie opisać. Złocista w kolorycie, prywatnie chórzystka. Ja tam jadę. Katarzyna Pruchnicka. Moje wymarzone, ulubione wakacje muszą spełniać kilka warunków. Po pierwsze, ma być tam miło. Po drugie, ma być tam pięknie. Po trzecie, ma być słońce. Po czwarte, no powinno być smacznie. No nie, znowu lądujemy na Półwyspie Apenińskim. To są Włochy. Włochy spełniają wszystkie te warunki. Prorok, czy co? Jakie są te twoje Włochy? Budzą się państwo rano, jeszcze nie jest gorąco. Jakaś trzecia rano. Nie, no dobra, nie przesadzaj. Rodzice małych dzieci mogą wstać o siódmej. Ja z nią nie jadę. Wieczorem zjedli państwo makaron, no bo tam się je wieczorem wtedy, kiedy zrobi się chłodniej. Więc nie są państwo bardzo, bardzo głodni. Ubieramy się jak najlżej, bez śniadania, no może szklanka wody z cytryną, bo to zdrowo, podobno. Sadystka. Wsiadają państwo w samochód i jadą do najbliższej miejscowości. Tam jest wspaniały, cudowny włoski targ. Od razu są rozmowy, wszyscy są uśmiechnięci, zachęcają do próbowania. W związku z tym, gdzieś między jednym straganem a drugim zjadają państwo delikatne śniadanie. Tu kreweteczka, tu trochę z takim jasnym, niesłonym zupełnie chlebem, upieczonej ze schrupiącą skórką jakieś prosie. To się chyba nazywa, ja żebym nie przekręciła, porchetta. I tego wszystkiego państwo sobie podjadają trochę na śniadanie. Oczywiście kupując w międzyczasie świeża ryba, kupując, no bo to wszystko zjedzą państwo na kolację, która właśnie była poprzedniego dnia, którą jeszcze państwo pamiętają, a która będzie teraz tego następnego, w sensie tego obecnego. Lubię, jak ktoś tak jasno tłumaczy. Po zakupach przysiadają państwo na rogu, na jakimś małym ryneczku, pod drzewkiem, na takim zupełnie niezobowiązującym krzesełku i piją państwo fantastyczną kawę, bo taka jest we Włoszech wszędzie. No i potem już tylko się wraca do domu, odkłada zakupy i odsypia. Lądują państwo nad basenem, odpoczywają, no a w międzyczasie, jak już się znudzą te wszystkie koszmary pod tytułem jedzenie, odpoczywanie, basen, opalanie, no to można jeszcze coś pięknego zobaczyć. Długo wytrzymujesz ten potworny maraton przyjemności? Idealne wakacje to są 3 tygodnie. Raz mi się udało tylko takie mieć. Malutka. Odpadają hotele i pokoje bez kuchni, no bo jak już zrobimy te zakupy, to musi być nagotowane, a tak naprawdę co więcej, no dobra, basen się przyda. No chyba, że jesteśmy nad morzem. Minimalistka. Raz byłam nie na całych wakacjach, ale na długi weekend zabrał mnie mój przyjaciel Bartek na rejs. Ja z delikatną klaustrofobią miałam spać na łódce, gdzieś tam wciśnięta. Dobry Boże! Słońce na Mazurach w maju może być, a może go nie być. Z jedzeniem, konserwa tyrolska albo ten pasztet. Trauma, wiem. Długo leczona? Natomiast to były jedne z fantastyczniejszych 5 dni w moim życiu, naprawdę. Wszystko było, i komary, i spieczone plecy. Człowiek zupełnie przystosowuje się do innego klimatu, innego kosmosu. Przyślij nam kartkę z podróży na Marsa. A Mars blisko Ziemi, więc podróż niedaleka. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze 3 godziny spędzone wspólnie. Agnieszka Łukasiewicz i Paulina Kozion to warstwa kobieca w męskiej grupie Łukasz Karusta i Krystian Hanke. Mówimy państwu do usłyszenia, żegnając się jedną z najpiękniejszych piosenek o Warszawie. Choć tego miasta już nie ma, tam jeszcze wciąż trwa zabawa. Kochane miasto nieistniejące nazywam je nie Warszawa, nazywam je nie Warszawa. Niejedno